إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اغتنم خمسا قبل خمسين، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا، ومن أعرض عن ذكره فقد هوى. نقزامك في إيمان بعد يقوم شكور الله تبارك وتعالى نقوم تكي صالة سلامك بنتكيت ونبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فموضوعنا موضوعيات ومتصم مزية له: اغتنم خمسا قبل خمسين. اغتنم خمسا يا أخي الكريم، فايديكا na mambo matano kabla hujafikwa ni mambo matano. Hiyo ndio maudhu ambayo nitaizungumzia bila ikhtisar. Eleweni ndugu zangu katika imani, tangu sana watu miaka inapita, wal a'wam wal layali والأيام، مياكا سيكم كان نوسيكو هبن فيت بنا فيتا لا شك هكونا شاكا هكا مولي كاتكا سيسي هكونا مباي أنا شاكا نهيلي قوما مياكا إنا فيتا نوسيكو زينا فيتا مكانا إنا فيتا أصبوه إنا فيتا والشمس تجري لمستقر لها. نجوا نالو لنبيتا kwa kiwango chake kile kile. Kila kutapo la chomoza huku la zama magharibi, la chomoza mashariki la inama magharibi, hakadha. Thumma yanqadhi zaman, kisha muda nao unamalizika, muda unaondoka. والليل يطلب النهار سريعا، نوسيكنا ونوفو تمتانا كهركا لمضي الكون كأجل يخوبتش ولموينغو ولموينغو ونتنبيع ولموينغو ونكوينا نقدر من آدم أنا جو ماليزا وكاتي ونبوبيتا وسيكو ونبوبيتا أسبوعي ndo hivyo hivyo anapokaribia kaburi lake. Kama ulipangiwa uwe na miaka hamsini, ufe ukiwa na miaka hamsini. Usiku mmoja ukipita ikaamka asubuhi, si hamsini tena, hiyo siku moja imepungua hiyo. Kwa hivyo wewe unajiona kwamba ndio unanawiri, mwili wako unakuwa na magugu unapata usabab, lakini ndio hivyo unasogelea kaburi. Kama umepangiwa upe na miaka 70, miaka 80 au miaka 30, kila usiku ukigeuka mchana ukiondoka, ndio hivyo wewe unapiga hatua kulikaribia kaburi lako. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, yughsil layla an-nahara, yeye Allah anaufunika mchana usiku na mchana. Yatulubuhu hasisa, tena ambao wanaufuata haraka haraka. Walhayatu la tadum, walhayatu la tadumu ala hali, na uhai, eleweni kwamba uhai haudumu na hali yake hivyo. Kwa mwanadamu atakuwa yuko hai tu basi, hafi yeye yuko hai tu, hakuna kitu kama hicho. Ni'amun mawhubatun wa ala'un masluba, kuwa na uhai na afya njema ni jambo, ni kipawa Allah humpa mtu. Wangapi wako hai lakini wako vitandani, mtu ana mwaka wa 7 ageuzwa tu, lakini yuko hai, ageuzwa tu. Kila ukienda hospitalini waambia yuko huko huko amelazwa huko, wengine mpaka kaambia mrudisheni nyumbani. Sasa huyu sisi huku kashindikana na huku nyumbani kaja nako hafi. Kwa hivyo alhaya, uhai ni'ama mawhubatun, ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala humpa mtakaye, wa ala'un masluba. Lakini katika alama za Allah tabaraka wa taala ambazo muda wowote saa yoyote Allah anazinyakua, unabakia wewe kama gogo, huna uhai. Wa nabiyyu alayhi salatu wassalam hatta ala ghtinami khams ni'am, lakini mtume alayhi salatu wassalam alihimiza sana kwamba watu wastafidi, watu watukulie umuhimu katika vitu vitano. Ayamuha hiya ayamu al-amal, hivyo vitu vitano hivyo siku zake ndizo siku za matendo. Wataahubi walistidadi, na ndio siku ambazo kwamba mtu anatakikana ajiandae vilivyo. Waliktisari minazadi, waliktisari minazadi, na mtu kukithirisha zawadi au malimbikizo, vitu ambavyo kwamba atavichukua kwa ajili ya siku yake ya mwisho. Minha ma huwa zaid, katika vitu vitano hivyo kuna vile ambavyo vinaondoka hata kama uko hai, lakini tayari vikiondoka havirudi tena. La mahala, wa minha ma yukhsha zawaluhu, na kuna vile ambavyo inaongozewa kuondoka vitu hivyo, alafu kama wewe umehasirika kweli, unapovipata uvitumie. Man fatahu al-amal fiha lam yudrikuhu inda maji'i adidaduha, anayeshindwa ni kufanya matendo wakati hivyo vitu vipo, hayatamfaa tena matendo wakati kinyume ya hicho kitu kikija. Wala tanfahu tamanni baada at-tafriti fiha, wala kutamani kwako hakutokunufaisha lolote wewe baada ya kwamba mwanzo ulizembea. Huu ni mukaddima wa hivyo vitu ili utilio muhimu. Qala alayhi salatu wassalam, mtume alayhi salatu wassalam asema, ightanim khamsan qabla khamsi, stafidi, chukua ni ngawira umepewa, faidika na mambo matano kabla hujakutwa ni mambo matano. Faidika na matano kabla hujakutwa ni matano. Kisha akasema shababaka kabla haramika. Jambo la kwanza hilo, ushababu wako, ubarobaro wako, chukua faida, faidika nao ubarobaro wako kabla hujafikwa ni uzee. Naelewa ubarobaro unaanzia kuanzia miaka 10 hapo 12 15 wakati wa balee mpaka miaka 40 ndio mwisho wa ubarobaro. Hata idha balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Miaka 40 ndio mwisho wa ubarobaro, ndio pale usababu hasa umetimia. Na ndio maana Mtume عليه الصلاة والسلام alipewa unabii pale wakati mwisho ukomo wa usababu. Wa hakadha Mtume صلى الله عليه واله وسلم alikuwa mara nyingi anaongea na mashababu, kwa sababu usababu ukiharibika kuisha habari zako wewe fi dunia wal akhirah. Sehemu nyingi Mtume alayhi salatu wasalam anaongea na vijana, ya mashara shabab, enyi makundi ya mabarabaro, man istataa minkum albaa falyatazawwaj. Hakadha an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa anaposema shababaka kabla haramika, ubarabaro wako kabla hujaingiliwa ni mzee, chukua ghanima hiyo, safidi, faidika na ubarabara wako kabla ya uzee wako. Kisha akasema wasihataka kabla sakamika, uzima wako, afya njema yako ulionayo itumie vizuri kabla ya ugonjwa bado hauja kufikia. Kwa sababu inawezekana kabisa kuna wakati utafika wewe utakuwa mgonjwa, hutaweza kulifanya wakati ule ulikuwa na afya njema. Kwa hiyo hivi vitu hivi vitano hivi mtu lazima atilie akilini. Akiangamia katika vitu hivi atakuwa mtu huyo ni katika watu minal khasirin, katika watu waliokula hasara. Kala akasema Mtume alayhi salatu wassalam wa ghinaka kabla faqrika, utajiri wako, kuwa na kipato kwako, kuwa na mali kwako kabla ya ufakiri. Usifikiri ghina ni kuwa na mijigari, ukawa una mijindege, una viwanda. Haa, ghina ule mujarradi wa wewe kula mara tatu peke yake, alafu ukawa kuna kitu kimebakia mfukoni, wewe ni ghani. Kwa hiyo ghinaka uwezo wako ulionao kabla fakrika, kabla hujafika wakati wa ufakiri. Maana mtu huenda akapata kipato, akapata magugu kidogo, akachuma wakati wa sababu wake, alafu akawa na mali, akawa ala atakacho, anafanya israfu wala yubali wala hajali. Lakini mtu huyu Allah tabaraka wa taala akimpa umri mrefu kama alivyoahidi, waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi, kila ambaye tunampa umri mrefu tunampunguza pia katika maumbile yake. Afala taqilun, kwani hamna akili katika hilo? Ulikuwa uko watembea vizuri barabara miaka 30 una magugu, anayekutania wataka umpige, lakini wafikia mahala warudi uzeeni, washika gongo, watembea na gongo, gongo laenda pia lashindikana, unaliangusha umeketi. Utakapoketi ni hapo hapo, nasalullah salamata wal afia. Bali kinachozungumza pia hukielewi. Mtoto wako alomzaa mwenyewe akwambia baba, wani mimi ni nani? Wasema wewe mfulani. Wakati mwingine hayapo. Sasa kabla hujafikiwa ni huu wakati huu, wewe huu wakati wako wa acha njema wa barabaro utumie. Sasa wakati wako ambao una uwezo wa kuona mali, wa kuona pesa ukawa zimekujia, utumie kabla hazija kuondoka. Kwa sababu kuna mawili kama inavyokuja, ima hizo mali hizo zije kwako zikubadilishe maisha yako, uwe mtu mwema, uwe mtu mwenye kufanya kheri, au kama haitokuwa hivyo utakuja uziache siku ya siku wache wenzako. Kwa faala kulli hal wa unatakikana usitumie mali zako katika wema. Wa ghinaka kabla fakrika. Kadhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema zaida. Wa faragaka kabla shughlika. Wakati, kuwa na wakati. Utumie wakati ukiupata kabla hujashughulishwa wewe. Ni wangapi leo hii wako majela? Mtu ana miaka 20 amekaa mahala tu. Yaani ameketi mahala pamoja tu, asubiri siku zipite. Kama kahukumiwa kunyongwa, kama hapo alipo kahukumiwa miaka 30, basi yuko mahala pamoja tu. Hana hawezi kufanya lolote, hana faragha tena. Yaani hana wakati wa kutasarufu na mambo yake atakavyo. Naenda zangu Zanzibar, naenda Dar es Salaam, naenda Mombasa, naenda kufanya biashara hii. Hana huo wakati tena. Kabana mahala fulani. Sasa wewe ambaye faragha uko nayo, itumie. Itumie fi khairika, katika khairi yako ya dunia na akhera. Kwa sababu inawezekana kuna wakati utafika umzima, viungo vyako vyote vipo, lakini huwezi kufanya lolote. Kwa mfano mtu akiwa mzee sana asiyejiweza yupo, lakini mimi ninao baadhi ya bibi zangu hapo, atamani asema kule duka nilienda miaka 20 iliyopita, atamani afike duka tu, yani akifika duka aione kama kafika Maka. Lakini uko wapi wakati huo? Huo wakati ushapita. Kwa hivyo huu hai huu ni wakati tu, ukishapita umepita. Kwa hiyo wewe utumie kabla hauja kupita huu, utumie katika khairi. Thumma yaqul wa hayataka kabla mautika, na uhai wako kabla ya kufa kwako. Uhai wako ulionao utumie kabla mauti hayajakujia yakakuchukua baghasa, yakakuchukua ghafla bila ya wewe kujielewa. Fa ayamu shabab, siku za ubarobaro. Yani baadhi ya shuruhati sasa za haya mambo matano bila ikhtisara. Fa ayamu shabab qalila, elewani kwamba siku za ubarobaro, siku za ujana ni chache mno. Wa kad yaqta'uha al-ajalu kabla tamamiha, tena basi huenda hizi siku za ubarobaro zikakatwa ni mauti kabla ubarobaro hujautimiza. Wangapi marafiki zetu ambao tulikuwa ni vipenzi wetu, tunajuana nao, mabarobaro wenzetu, leo hii hawapo, wamekufa siku nyingi. Wama akthar man yamutu fi sabibatihi. Na ni wangapi ndugu zangu katika imani ambao wanakufa katika ubarobaro wake mtu? Qala Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Jawzi asema aktharu man yamutu as-sababu, eleweni kwamba wengi katika dunia wanaokufa ni mabarobaro. Watu wengi hujidanganya, wanadhani eti wengi waliokufa ni watu wazima, watu wazee. La, watu wengi wanaokufa katika dunia ni mabarobaro. Lidha asema, kwa hivyo basi ndio maana kalla antara al-asya, ni mara chache sana kuwaona wazee katika mji. Wazee wahesabika, nyumba fulani kuna mzee, nyumba fulani kuna mzee. Hivi hawa wazee watatu au wanne hawa walikuwa hawana rika wenzao? Kwa nini hatuwaoni? Hawajafika, walikufa kwenye ushababu. Kwa hiyo wewe ukiwa shab, ukiwa kijana, ukiwa barobaro, huo ndio wakati wako utumie, kwa sababu wengi hawatoboi kwenye barobaro, wanakufia hapa hapa, hawafiki kwenye uzee. Kwa hivyo ubarobaro wako wewe watakikana utumie vizuri katika matendo yako mema. Ni sawasawa ni mwanamke, ni sawasawa ni mwanamme, hakadha. Wa shabab zamanu tahsil li umuri dunya wa dini, na ubarobaro ndio muda na wakati wa kukusanya mambo yote ya kidunia, kadhalika na mambo ya kidini. Hata mambo ya kidunia kama hutakusanya vizuri katika barobaro wako, wakati wa uzee wako ukatulia, basi utapata taabu katika uzee wako. Lakini katika barobaro wako ukawa umejikusanya vizuri, ukafanya mambo yako vizuri, uzee wako ukikujia wewe utatulia. Hakadha ad-dunya, hivyo ndivyo dunia ilivyo. Wa zamanuhu min anfasil awqat, na muda wa ubarobaro, muda wa ushabab ndio muda nafis, muda mzuri kabisa, kama nilivyozungumza kuanzia bale mpaka miaka 40. Hapo hapa ndio wakati wa kuyatuma yote mawili, ya dunia na ya akhira. Walmuhasabatu alayhi tajri ala infiradi, lakini pia kuhesabiwa siku ya kiyama, jambo la ushababu litahesabiwa mustakila, kila mmoja kivyake ataulizwa ubarobaro wake kautumiaje. Kila mmoja ataulizwa, huulizi utoto wako wala ubarobaro, utaulizwa uliutumiaje wewe. Qala alayhi salatu wassalam, mtume asema la tazulu qadama abdin, hazinyanyuki siku ya kiyama nyayo mbili za mja yauma alqiyama, siku ya kiyama, hata yusala an arba'i, aulize mambo mane siku hiyo, ndipo ananyanyua mguu wake kwenda mbele. Jambo la wa minha wa an sababihi fima abelahu, ubarobaro wake aliutakaza vipi mpaka ubarobaro kenda nao miaka 20, 15, 20, 30, 35, 40, mpaka 40 nga umefika, umeutumiaje huu wakati? Je, umeutumia kwa ulezi tu? Basi uzinzi tu? Uvutaji wa mapombe na masigara tu? Unywaji wa mapombe na uvutaji wa masigara tu? Bangi tu? Ngoma kucheza sana tu? Na mengineo? Vijiweni kucheza madrops na nini? La! Utumie ubarobaro wako katika kheri za dunia na akhira. Wewe unakaa bana, hutaki kujishughulisha, hutaki kujishughulisha na biashara, wala hutaki kujishughulisha na lolote. Wewe ni mtu tu, sa dunia yako utaitahamala na vipi? Usitakuwa kwa mwizi au wewe ombaomba. Kwa ubarobaro utumie, usiulegeze mwili wako. Fatawakkal ala Allah ma'a al-akhdh bil asbab, mtegemee Allah tabaraka wa taala, lakini pia uchukue sababu. Waman hafidha shababa, na yoyote atakaye uhifadhi ubarobaro wake, bitaati wal mughalaba, atakaye uhifadhi ubarobaro wake kwa taa ya Allah tabaraka wa taala, wa mughalabati al hawa, na kushinda matamanio ya nafsi yake, waadahu Allahu bi dhilli tahta al arsh, Allah mtu huyu amemwaahidi kivuli chini ya ardhi yake, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo haitakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah tabarak wa taala. Wadhalika fi hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqulu sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, watu saba ambao watakuwa chini ya kivuli cha Allah tabarak wa taala siku ambayo haitakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Thumma wa minhu fa dhakara shabun nasa fi ibadatillah, katika hao na kijana barobaro ambaye alinyanyukia katika ibada za Allah, kuanzia barobaro wake mpaka katika ukubwa, yani yeye anajikuta anafanya ibada tu, huyo atakuwa katika kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Aqulu hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia katika hii hadithi kwamba wasihataka kabla saqamika, faidika na afya yako njema kabla ya ugonjwa wako. Wal afiyatu mut'atu dunya, na kuwa na afya njema ndugu zangu ndio raha ya dunia. La ladhata fil hayati idha zala, hakuna utamu na raha ya uhai kama afya njema huna. Hakuna, ndio unapoona mtu paka aomba afya, ndipo yuko hai, lakini maadamu hana afya njema hakuna raha, hakuna starehe. Sasa wewe ukiwa una afya njema, uko hai na una afya njema, ihtani. Faidika na huo wakati huo wa min duai nabi. Na katika dua za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya. Katika dua za Mtume alayhi salatu wasalam mara nyingi alikuwa anaomba dua hiyo. Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, as'aluka al-afwa. Kwanza nakuomba msamaha, wal afiya. Na nakuomba afya njema. Sababu afya njema ukiwa nayo wakati huo ndio wakati wa kufanya kazi. Ndio wakati wa kustafidi na hiyo afya yako. Wa hiya mimma yus'alu anhu yawm al-qiyama. Lakini pia afya njema ni katika vitu ambavyo utaulizwa siku ya kiyama. Yakulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume asema, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyama, jambo la mwanzo ambalo mja ataulizwa siku ya kiyama, yani minan na'am, yani katika neema. Anakuambia sema, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo kutokana na neema. Sasa miongoni mwa neema za mwanzo ambazo utaulizwa siku ya kiyama, anyukala la ni mje aulizwa aambiwa, alam nusiha laka jismaka, ehe, hatukukupa afya njema wewe, wanuruika min alma'i albarid, hatuja kunywesha maji ya baridi wewe wakati huu ambao afya yako ni njema, wanya maji ya baridi, ulifanyia nini hii neema hii? Basi ulikuwa kazi kuketi kwenye vijiwe tukaporoja. Huu ni wakati wa kufanyia kazi. Walmalu. Ana Mtume alayhi salatu wasallam akasema, wa ghinaka kabla fakarika. Kisha almalu, kuwa na mali. Almalu yatakallabu bi aidi al-ibadi. Mali ni kitu kinabadilika badilika katika mikono ya waja. La yabqa ala hali, hakibaki na hali moja. Wa man lam yatahawwal anhu almal, yule ambaye mali haitamgeuza akawa mwema akaitoa kwa ajili ya Allah, tahawwala huwa an almal birrahim, yeye mali ndio anaziata. Kwa hivyo ima mali usitumie vizuri wakati unazipata. Hapa inafikia mahala ambapo jamani kuna mchango hapa, umeme hamna jamani, wazimika umeme. Yaani mtu ana 1050 atoa 100 pia asema, atoa 1000 pia asema, kata 200. Sasa hizo mali wazipeleka wapi? Mali kama hazitakugeuza wewe ukawa bakhili, ukawa mtu muovu, basi utaziacha. Kwa hivyo mali ima zikupeleke pazuri au zikupeleke babaya. Na pamoja na hivyo mwisho wake utaziata, utawaasia watu waje wale machipsi, waje wale makuku, wale vitu vizuri vizuri. Wewe ulifanya mwenyewe ubakhili wa kuzitoa. Kwa hivyo mali yako wanaikana uitumie vizuri. Kala Taala kasema Allah mtukufu, kam taraku min jannati wa uyuni. Hivi ni mara ngapi watu ambao walikuwa wakijiona ni matajiri, watu wakijiona wao hakuna kitu kinawapita, lakini ni vingapi walivyoviacha minjanatin, ikiwemo mabustani, mashamba, wauyuni na chemchemu na mengineyo. Firaun hawaambia watu wake, mimi ni Mungu bwana, hamnioni? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, angalieni mito inapita chini yake, chini yangu huko. Maana alivyomjanja yeye alienda kujenga nyumba yake juu ya mto Nile, basi juu yake hapa maji yapita huko chini na starehe. Allah kaitoa hivyo hivyo katika Qur'an. Awaambia watu wake, mimi ni Allah, mimi ni Mungu wenu. Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun, na hii mito yapita chini yangu hamuoni? Na ndio hivyo mtu akiwa na majimali, miji pesa, akiwa gani, utamwona jenga nyumba nzuri, bustani pembeni anaziweka, basi sehemu ya kuogea hii nini, akifa anaacha mabustani, anaacha kisimi mpuli yake, anaacha majumba yake, kila kitu anawaza. Hakadha ad-dunya, hivyo ndivyo dunia ilivyo. Yakulu asema, jambo la kwanza ambalo kwamba mtu ataulizwa na asema, kam taraku min jannati wa uyun, ni vingapi katika mabustani na chemchemu walizoziacha, wazurui na mimea matamu, wa makami karim na vyeo vikubwa vikubwa, vyeo vitukufu. Mtu mmoja anakuwa na vyeo hata 20, hapa mwenyekiti, hapa mbalozi, hapa nani wa nyumba kumi, si hapa nani, kila kitu ni yeye. Lakini Atifa vyote hivi anaviwata haka za dunia. Hivyo ndivyo dunia ilivyo, ndugu zanguni. Kwa hivyo isitushawishi, isitudanganye dunia. Almalu fitnatu hadhihi umma, eleweni kwamba mali ndiyo fitna ya umma huu. Yakulu nabii sallam, likulli ummatin fitna, kila umma una fitna yake. Wa fitnatu ummati almalu, na fitna ya umati wangu mimi ni mali. Mali ndio inomfanya mtu, anayemjua mtu hana kosa sasa, lakini atenda akamuua ili apate mali. Amjua kabisa huyu mtu, huyu hana kosa lolote, lakini apewa mali enda akamuue mtu anayemjua hana kitu, hana kosa, enda kumdhulumu kwa sababu tu apate mali. Kwa hivyo mali ndio fitna. Wal faragh, al faragh huwa zamanul amal. Faragh ni kule kuwa na wakati, na huu ndio wakati wa kufanya kazi. Yakulu Allah tabaraka wa taala, fa idha faraghta fansab, basi ukipata faragha fanya juhudi. Ule wakati wako wa faragha, acha njema unayo, umzima vizuri, basi utumie huo. Utafikia mahala utamani upate faragha ya kusali hata rakaa mbili kwa kusimama vizuri na kusujudu vizuri, huwezi. Kwa wakati wa faragha yako utumie. Kala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume akasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili, neema mbili wanakula hasara sana watu wengi kwenye neema hizo, as-sihhatu wal faragh, kuwa na afya njema na kuwa na wakati. Maana unaweza kuwa na afya njema lakini huna wakati, ukawa wakati unao lakini huna afya njema. Vitu hivi ukivipata vitumie vizuri. Al-Imamu Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yakul ay annahum muqsiruna fi shukri hatain ni'matayn, hawa watu wanakuwa ni wapungufu sana wa kuzishukuru hizi neema mbili. La yaqumuna biwajibihima, hawasimami kufanya wajibu katika hilo. Wa man la yaqumu bihaqqi ma wajaba alayhi fa huwa maghbun, yeyote ambaye jambo la wajibu analijua ni la wajibu lakini asilifanye vilivyo, huyo amekula hasara huyo. Qala al-Hasan al-Basri, الحسن البصري اسمع من السلف كتكلم ولا تنقوليا اذا رايت الناس في خير وتكفوانا watu wafanya jambo la khairi fanafisuhum fi, shindana nao katika hilo. Unaona watu wafanya jambo la khairi wajifanya wao, wala hujali kama kuna wakati utafika utake kulifanya hilo la khairi ukose. Qala Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim hafidhahu Allah imam masjid an-Nabi, ولا تحقرن شيئا من الشر في فراغك, وتدراو chochote katika kitu cha shari wakati wa faragha yako, uko peke yako chumbani nini, wafanya jambo lolote dogo la shari, usidharau uende likukeingia motoni na hilo hilo jambo dogo. Anta takiahu, lazima ujiepushe na shari kubwa yake na ndogo yake. Wala shay'a min alkhair fi waqtika an taf'alahu wal faragh la yadum, pia wakati ukiupata na kuna jambo la kheri wataka ulifanye, usidharau, ulifanye wakati huo huo, kwa sababu alfaraghu la yadumu, wakati bwana haudumu, kuna unakuja alafu baadaye unaondoka. Wal hayatu qasira laysa lil mar'i fiha baqa, na eleweni kwamba uhai ni mfupi na wala mtu hawezi kubakia. Yatahawalu rahilu anha, muda wote anakuwa ni mwenye kuondoka. Fi kulli an, katika kila wakati. Yakulu nabi sallam, kum fi dunya ka annaka gharibun au aamilun sabil, kuwa katika dunia kama vile mgeni au mpita njia. Wa kana ibn Umar yakul, ibn Umar alikuwa anasema idha asbahta fala tantadhir almasa, ukishafika asubuhi bwana usifike jioni. Wewe kama una midhambi yako tubia kabisa, kwa sababu huwezi kujua utafika jioni wewe. Wa idha amsaita fala tantadhir as-sabah, lakini pia ukifika jioni usisubiri asubuhi ije. Yaani una madhambi, unajijua umefanya madhambi makubwa madogo, lakini sasa nitatubia lini? Wewe una uhakika utafika asubuhi wewe? Qala ta'ala, Allah mtukufu asema hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, baada ya kutofanyia kazi yale mambo matano mpaka ukafikwa ni haya mambo matano. Allah asema hata idha jaa ahaduhum almautu, mpaka ndipo mmoja wapo akitikiwa ni mauti, qala rabbi rjiuni, ndipo asema e Mola wangu nirudishe basi kidogo, laali amalu saliha fi ma taraktu, huenda nikafanya wema katika yale niloyawata. Qala kalla, Allah asema imeshaandikwa kwamba annahum ilaina la yurja'u ilaiha la yurja'un, hawa hawaturudi. Ukitakufa umekufa, sasa hutarejea tena uje uanze tena upya. Ukiupa umekwenda, na ndio maana hata hawa walioahidiwa watarudi katika akida zetu Ahlus Sunnah wa Jamani, maana yake hawajafa, kina Isa na Maria hawajafa, wako juu, watarejea, lakini aliyekufa haji mpaka siku ya kiyama. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wafa'lu alkhayra la'allakum tuflihun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi yahdhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullaha.